من المعلوم أن الله تبارك وتعالى إنما خلقنا لعبادته وتوحيده. ni jambo ambalo lafahamika na linaeleweka kwa kila mja kwamba Allah tabaraka wa taala hakutuumba sisi isipokuwa kwa lengo la kumwabudu yeye na kumpwekesha yeye subhanahu wa taala. kadhalika hakuumba mbingu saba na ardhi saba isipokuwa kwa lengo hilo hilo. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. حتكون بمبينغنا أرضنا في اليوم وبين ياك بوري بوري كيم تشيزو مشيزو. ما خلقناهما إلا بالحق. حتكون في يوم بيسبقوا وحقي. ونسمى فسيري حق لا إله إلا الله. كي حتم بمبينغنا أرضي ميوم وكواجيلي توحيد. Hivyo hii tauhid ya Allah tabaraka wa taala ambayo ametuumba kwa ajili yake, wanasema ulama, la yambaghi li ahadin an yamalla min dhikrihi wa tadhkirihi, haitakikani kwa yeyote kuchoka katika kuikumbuka yeye mwenyewe tauhid, kadhalika kuikumbushia tauhidi kwa watu, haitakikani. Kwa nini? Kwa sababu tauhid asasu din, ndiyo msingi mama katika dini yetu ya Kiislamu. Kwa sababu tauhid kwa ajili yake Allah tabaraka wa taala amewaumba watu na majini. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, sikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu mimi. Hii ni tauhid. Ya ayuha nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi watu na majini muabuduni Mola wenu aliyekuumbeni, aliyewaumba waliotangulia kabla yenu, ili mpate kumcha. Hamwezi kufikia takwa bila ya tauhid. Na hii tauhid itakapokuwa imetengamaa vizuri katika mioyo yetu, itapelekea kutengamaa kwa itikadi zetu. Haitotengamaa itikadi ya mmoja wetu kama haikutengamaa tauhidi ya mmoja wetu. Ili itengamaa ya akida, ni lazima itengamaa ya tauhidi. Kwa yale aliyosema Rasuli alayhi salatu wassalam katika hadithi aliyotaja al-Imamu al-Bukhari na Muslim kutoka kwa An-Nu'man ibn Bashir, ala وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أو إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أنا سلام عليه الصلاة والسلام إلويني أقوامبا كتكميلي وانا آدم كنا كيبان لشنياما kinapotengamaa kipande hicho cha nyama kilichopo katika miili yetu, hutengamaa miili yetu. Na kinapofisidika kipande hicho cha nyama katika miili yetu, hufisidika miili yetu. Wakasema ulama, hutengamaa kipande hicho cha nyama kwa tauhid, na kikitengamaa kwa tauhidi hutengamaa akida, na ikitengamaa akida hutakabaliwa amali zake zote, na hufisidika kwa shirk. Kinapofisidika kipande hicho cha nyama, hufisidika amali zake zote mtu alizokuwa nazo, hazina tija mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. na ukubwa wake na wingi wake. Kipande hicho cha nyama ni moyo unaotangamaa kwa tauhid na kufisidika kwa shirk. Kwa tauhidi ya Allah tabaraka wa taala ni msingi mkubwa sana ambao hautakikani usahaulike katika maisha yetu au kusahaulika katika maisha ya ndugu zetu, katika kuwakumbusha na kuwaelekeza na kuwawaidhi. Na ndio maana ukiangalia sira ya Rasuli alayhi salatu wassalam hakuiacha tauhidi popote, tangu alipopewa unabii Makka, akapewa utume Makka, mpaka safarini mwake, mpaka jihadini mwake, mpaka maradhini mwake, hakuiacha tauhidi, bali maisha yake yote yalikuwa ni tauhidi alayhi salatu wassalam. Wanasema ulama mpaka kile kipindi ambacho kwamba yupo kwenye daula yake ya Kiislamu, daula Madina, ana jeshi, ana watu wanaomhami, na kabla yao anahamiwa na Allah tabaraka wa taala, lakini anasikia kwamba kule Yemen kuna nyumba ina masanamu yanaabudiwa badala ya Allah tabaraka wa taala. Hilo lamtoa raha ya moyo wake. Anasimama anasema, man yurihuni min dhil khalasa, nani atanipa raha, nani atanipa raha? Yani hana raha, yuko Madina, hana raha, wa huwa min baina ashabi, yuko na masahaba wake, hana raha. Naam, hana raha kwa kuwa Yemen kuna masanamu yanaabudiwa kinyume na Allah tabarak wa taala. Kwa maisha ya Rasuli alayhi salatu wassalam yalikuwa katika misingi hii. Na ndio maana wakasema ulama kwamba at-tauhidul khalis huwa al-aslu fi jami'i ar-risalati as-samawiyyah. Tauhidi hii halisi ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, kumpokesha Allah tabaraka wa ta'ala katika uungu wake, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika uumbaji wake, umiliki wake, uendeshaji wake wa mambo, kadhalika kumpokesha katika majina na sifa zake. Hii ni tauhid ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wanasema ahli ilm, tauhidi hii ndiyo asili ya risala zote walizopewa mitume na manabii zilizotoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wote walikuja kuyasimamia haya. What? Na hii tauhid ambayo kwayo twapigwa vita. Twapigwa vita na ahlul batil, twapigwa vita na ahlul bid'ah, kwa sababu ya kupaza sauti zetu juu ya tauhid. Jambo ambalo sisi twayafanya haya twawatakia heri, twawatakia fanaka, twawatakia baraka, waende kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa na mioyo iliyosalimika kutokamana na ushirikina, wasiadhibiwe. Allah hasamehi dhambi la shirk kwa yule ambaye amekufa hakutubu kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Tuwachelea haya ndugu zetu, lakini bado wao wanalikabili hili jema kwa uovu na ubaya, wakatuelekezea vidole, wakatusema vibaya, wakatusengenya, lakini kwa yale ambayo kwamba manfa yanarejea kwao, lau wangelishikamana na nasaha za ndugu zao. Hii tauhid ndiyo fitra ya Allah aliyowaumbia waja wake wote. Fitrat Allah allati fatara alaiha ibada, ndiyo umbile lake Allah alilowaumbia waja. Kama wanavyosema ulama, na ndiyo asli ya da'wa zote za mitume zilizotoka juu, na kwamba lile lililokuja likaingia juu yake, yani juu ya msingi huu, lile lililokuja likachomoza juu ya hili katika matendo ya kumwabudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, au kumnasibishia watoto, kumnasibishia watoto ni shirki. kumwabudu asiye kuwa yeye ni shirki. Au kuitakidi kwamba Allah amewaingia waja wake na viumbe wake ni shirki. Haya yaliyokuja yakaingia juu ya msingi huu, wanasema ulama, ni jambo lililozuka ambalo mitume wote wa Allah tabaraka wa taala na manabii wake walilipiga vita na walilikana. Kwa hiyo asli yetu sisi na kuumbwa kwetu, tumeumbwa kwa ajili ya tauhid. Anasema subhanahu wa ta'ala, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawma alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama ashraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala almubtilun. Anasema subhanahu wa ta'ala kumwambia rasuli alayhi salatu wasalam na kuambia umma, kumbuka Muhammad na kadhalika ukumbuke umma wako. إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. كumbuka pale Allah تبارك وتعالى alipochukua maagano, pale alipowatoa wana wa Adam kutoka katika migongo ya wazazi wao, akatoa watoto kutoka katika migongo ya wazazi wao, akawajalia yatanasalun wa yatawaladun qarnan ba'da qarn, wanazaliana wanazaliana karne baada ya karne. Wa ashhadahum ala anfusihim, akawachukulia ushuhuda juu ya nafsi zao, akawauliza alastu bi rabbikum, mimi si mola wenu? Qalu bala, nafsi zote zikakubali, zikasema kwa nini usiwe mola wetu? Wewe wewe ni mola wetu na tumelishuhudia hilo. Allah akasema antakulu, msije mkaja kusema siku ya kiyama inna kunna an hadha ghafilin, kwamba sisi tulikuwa tumeghafilika na hili. Yani kana kwamba Allah anasema innama imtahnakum, hakika si vinginevyo tumekupeni mtihani huu mpaka mkakiri nyinyi wenyewe kwa yale mlioyashuhudilia nyinyi wenyewe kwamba Allah ndiye aliyekuumbeni. Tumeyafanya haya kwa kuchelea msije mkaja mkakana siku ya kiyama mkasema mlikuwa mmeghafilika na hili, kwamba hili ndo asli ya umbile lenu, tauhidi. Nafsi zote zikubali tauhidi. Au mkaja mkajenga hoja nyingine, mkaja mkasema innama ashraka abauna min qablu, hakika si vinginevyo waliofanya ushirikina walikuwa ni wazee wetu waliotutangulia, wa kunna dhurriyatan min ba'dihim, na sisi ni vizazi vilivyokuja baada yao. Kwa hiyo tumerithi sisi haya. Hadhauna hadhwahum, tumepita katika nyayo zao na tukafanya batili yao. Lakini haya yameanza huko juu, ya Rabb, msije mkaja mkasema haya. Kwa hiyo Allah katika aya hii anawabainishia Waislamu na watu kwa ujumla wao kwamba asili na umbile lake kuwaumba waja wake, kawaumba nafsi zao zote zinakubali tauhid. Au kama alivyosema tena subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume alayhi salatu wassalam katika suratu Rum aya 30, faaqim wajhaka lid-dini hanifa, faaqim wajhaka, uelekeze usimamishe uso wako Muhammad, faaqim wajhaka lid-dini hanifa, uelekeze vyema uso wako mahala pale alipoutaka Allah tabaraka wa taala uelekeze katika hii dini. Hanifa, kisha uwe ni mtu uliemili ukaachana na ushirikina ukashikamana na tauhid. Ndio maana mtu hanif. Kama wanavyosema ulama, neno hanifa limetokamana na alhanfu. Walhanfu huwa almail, kumili na kupinda, kukiacha kitu fulani. Kwa hiyo kaambiwa Ibrahim kwamba inna Ibrahima kana umma qanitan lillahi anifa, kwa kuwa mailan ani shirki ila tauhid, amemili kutoka katika shirki akashikamana na tauhid. Kwa hiyo Allah anamuelekeza Rasuli alayhi salatu wasalam kadhalik ayafanye haya, uelekeze uso wako barabara kule alipoutaka Allah uelekee katika dini hii ya Kiislamu. Hanifa, ukiwa ni mtu wa tauhid uliyeachana na shirk. Kisha akasema fitratullah allati fatara an-nas alayha, hiyo tauhid au hiyo alhanifia ndilo umbile la Allah alilo waumbia waja wake wote. La tabdila li khalqillah, hakuna mabadiliko katika umbile la Allah. Kwamba hivi imetokea siku Allah sasa anakubali ashirikishwe kwenye jambo fulani. La tabdila li khalqillah, hakuna mabadiliko katika umbile hilo la Allah alilo waumbia watu la kukubali yeye kuwa ni mtu, kumkubali yeye kwamba yeye ndiye apokesha katika ibada. Dhalika ad-din al-qayyim, na hiyo ndiyo dini ya sawa sawa. Walakin akthar an-nas la ya'lamun, lakini wengi wa watu hawajui. Hii ni tauhid, asili ya kuumbiwa kwetu sisi. Allah ametuumba katika msingi huu wa kumpwekesha, na nafsi na roho zote zinakubali tauhid. Na katika hadith aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim, na lafzi yake ni lafzi ya Imam Muslim, anasema bwana mtume alayhi salatu wassalam, ma min mauludin illa yuladu ala al-fitra, hakuna yeyote azaliwae, ma min mauludin, hakuna yeyote azaliwae, illa yuladu ala al-fitra, isipokuwa huzaliwa katika umbile la Uislamu na tauhid. Fa abawahu, wazazi wake wawili baada ya hapo, imma yuhawidani, au wamfanye kuwa ni Yahudi. Yuhawidani hi, wamfanye kuwa Yahudi, wamembatiza kwenye Uyahudi. Wayunasirani, wamfanye kuwa ni Mnasara, wamembatiza kwenye Unasara. Wayumajisani, wamfanye kuwa ni Mmajusi, wamembatizwa kwenye Umajusi. Kama tuntiju albahima tubahima tajamaa, kama vile ambavyo mnyama anavyozaa mtoto wake akiwa amesalimika vyema viungo vyake, ndivyo anavyozaliwa mtoto akiwa salama katika itikadi yake, akiwa salama katika kulikubali umbile lake la kwamba Allah ndiye Rabba. Kama tuntiju albahimatu bahimatan jam'a, kama vile anavyomzaa mnyama kumzaa mtoto wake aliye salama, aliye salimika viungo vyake. Hal tuhisuna fiha min jadaa, au hal tahusuna, yote mawili sawa, fiha min jadaa, je, mnahisi au mnadiriki kuona kwamba yule anayezaliwa katika yule mtoto wa mbuzi au mtoto wa kondoo au mtoto wa nyati amezaliwa akiwa amekatika sikio lake? Anazaliwa akiwa iko salama katika viungo vyake. Kisha kama kuja kukatika sikio ni huko. Kwa kadhalika huyu anazaliwa akiwa anakubali fitra na umbile la Allah, lakumkubali kwa Allah kwamba ni Rabba, kumkubali Allah kuwa ndiye ilaha, kumkubali Allah kuwa ndiye maabuda. Alafu huko wazazi wake sasa waje wamfanye vile wanavyotaka wao. lakini kila anayezaliwa huzaliwa katika fitra na umbile la Kiislamu la kukubali kuikubali tauhid ya Allah tabarak wa taala. Na kama hilo halitoshi, bas hadithi ya Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radiyallahu anhu aliyotaja al-Imam Muslim rahmatullahi taala alayhi, anasema radiyallahu anhu alituambia sisi bwana mtume sallallahu alayhi wasallam fi khutbatihi, katika khutba yake siku moja akasema, inna rabbi amarani an uallimakum ma jahiltum mimma allamani yawmi hadha kullu malin nahaltuhu 'abda halal. Katika khutba aliyosema bwana mtume alayhi salatu wasalam kuambia masahaba kwamba inna rabbi amarani, hakika mola wangu ameniamrisha nikufunzeni nyinyi yale yale ambayo hamkuwa mkiyafahamu katika yale aliyonifundisha mola wangu leo hii. Katika aliyonifunza mola wangu leo hii ambayo amenitaka nikuambieni, mali yoyote nitakayompa mja wangu basi hiyo kwake ni halali. Akasema tena mola wangu, wa inni khalaqtu ibadi hunafaa kullahum, na hakika mimi nimewaumba waja wangu wote wakiwa ni hunafaa. Kwa hiyo asli ni tauhid, shirk tari an hadha al-asl, imejichomoza shirk lakini asli ni tauhid. Mimi nimewaumba waja wangu wote wakiwa ni mahunafaa, waliomili wakaacha ushirikina wakaikubali mila ya tauhid. Waja wangu wote nimewaumba katika mazingira haya. Faja'atuhum ash-shayatin, kisha waja wangu hawa niliowaumba wakiwa ni hunafaa, niliowaumba wakiwa wanaikubali tauhid, wakajiliwa na mashaitani. Fajtalatuhum an dinihim, wakawanyofoa wakawatoa wakawavuta kutoka katika dini yao ya sawa, dini inayokubali mila ya tauhid. Waharramat alayhim ma ahlaltu lahum, na wakawaharamishia yale niliyowahalalishia. Kwa hiyo hapa tunapata dalili kwamba Allah tabaraka wa taala amewaumba waja wake wote wakiwa wanakubali tauhid. Na ndio maana hili linakupa picha kwamba mitume wote wa Allah tabaraka wa taala, mitume wote wa Allah tabaraka wa taala na manabii wa Allah tabaraka wa taala hawakupishana katika msingi huu, kwa kuwa ndio asli ya umbile la Allah kwa waja wake. Kwa hiyo mtume aliyekuwa na mafuasi wake, hao wafuasi wake ni waja wa Allah walioumba kwenye asli hii ya tauhid. Hivyo da'wa zao mitume wote na manabii zikaafikiana zikawa moja katika upande huu. Akalisema hilo Allah kwenye Qur'an, akasema wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ma arsalna min qablika min rasul, hatuja tuma sisi kabla yako ewe Muhammad yeyote katika mitume isipokuwa tulimfunulia kwa njia ya wahi au tulimteremshia wahi ya kwamba hakuna mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, basi nipokesheni mimi katika ibada. Allah anakataa, anasema kwamba hakuna mtume aliyekuja isipokuwa aliwalingania watu wake jambo la tauhid. Hakuna mtume isipokuwa kalingania tauhid, tauhid ya Allah tabarak wa taala. Kwa nini? Kwa sababu tauhid ndio amri kuu katika amri zote unazozijua na usizozijua. Amri zilizokuja zote ziko chini ya amri ya tauhid. Amri ya sala iko chini ya amri ya tauhid. Amri ya zaka iko chini ya amri ya tauhid. Amri ya kusoma dini iko chini ya amri ya tauhid. Bali jamii al-awamir, amri zote ziko chini ya amri hii ya tauhid. Kwa si jambo la kufumbiwa macho, si jambo la kusahauliwa. Hasa pale tunapofahamu na kuelewa kwamba jamii zetu sehemu kubwa zimeroa katika bahari hii ya shirki. Ima shiriki kwenye maneno yao, au shiriki kwenye matendo yao, au shiriki katika itikadi zao. Jamii ya waliokuwa wengi ni watu wasioifahamu tauhid. Ndiyo yale aliyosema Allah kwenye Qur'an. Wama yu'minu aktharuhum billah illa wahum mushrikun. Hawato muamini wengi wao kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala kwa rububiyatihi illa wahum mushrikuna fi uluhiyati. Hawato muamini wengi wao Allah tabaraka wa ta'ala kwamba yeye kaumba, yeye aleta mvua, yeye aleta manufaa, fanaka, anatoa mazao, wafanya kadha, ila wengi wao washirikina katika ibada. Kwa ukilielewa hilo, elewa kwamba tauhidullah ni jambo ambalo tutakiwa tulale nalo, tuamke nalo, tuambie watu, tuwafunze watoto wetu, sigara na kibara, wakiwa wadogo, wakiwa wakubwa. Hili la tauhid Mtume alayhi salatu wassalam hakubagua rika. Kwenye jambo la tauhid Rasul alayhi salatu wassalam hakubagua rika. Kwamba rika hili sababu watu wadogo hawa hajabaligh, ngoja niwafundishe mambo mengine. Wakishabaligh ndipo tutaanza nao kwenye tauhid. Hakubagua rika alayhi salatu wassalam kwenye tauhid. Naam. Tusema kwamba tauhidullah, tauhidi Allah tabaraka wa taala, Rasul alayhi salatu wassalam hakuiwekea rika maalum. Na ushuhuda juu ya hili ni mengi, lakini katika hayo hadith ya ghulam inni uallimuka matin. Hadith Ibn Abbas ametaja Imam Tirmidhi. Na baada ya vipengele vyake amevitaja Abd bin Humaid katika musnadi wake. Ya ghulam, ewe kijana. Wanasema kipindi hiki hajafikia baligh Abdullah ibn Abbas. Mtoto. Ya ghulam, ewe mtoto mdogo. Inni uallimuka kalimatin. Hakika mimi nataka kukufunza wewe maneno. Maneno yenye manufaa. احفظ الفضك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا او وان اجتمعت على ان يضروك لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. Maneno ya kitauhid. Anafunzwa ghulam, hajafikia baligh. Nani? Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ndio maana ulama wetu kwa i'tina yao katika upande huu wa tauhid wakawa wanaandika rasail ndogo ndogo kwa watoto wetu wadogo wadogo, wachekechea, wakadha. Man rabbuka? Rabbi Allahu. أحب الله لأنه خلقني وخلق أبي وأمي. اعتناء إلى حال ياو يا كجالي نكتوى أمهم كبوة كتك هيلي سؤال لتوحيد أمبال رسول عليه الصلاة والسلام هل أكو لفنبيا ماتك وتتولوغ كم باكيزة عبد الله بن عباس بعد أكم باكيزة جو يمن يمواك أنا من بيها يمنينو. Kadhalika alipompakiza Muadh ibn Jabal akamfunza haya maneno ya tauhid. Kumaanisha kwamba tauhidi ya Allah haina rika. Wafunzo wakiwa wadogo. Wafunzo watu wazima. wafunzwe wanawake, wafunzwe wanaume tauhidullah. Na tauhid ni maisha yetu yote. Na tauhid ni dawa ya mitume wote wamelengania tauhid. Wadhkur akha Adin idh andhara qaumahu bil ahqaf wa qad khalat an-nudhru min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah. Allah anasema mkumbukeni ndugu yao Ad, ndugu wa Ad ni Hud, wa ila Adin akhahum Huda, huyo ndiye ndugu wa Ad ambaye aliwaonya watu wake juu ya masala ya tauhid, na walishapita kabla yake waonyaji na walikuja baada yake waonyaji, wote walikuwa wakiwalingania watu juu ya tauhidullah, alla ta'budu illa Allah, ya kwamba msimuabudu yeyote asiyekuwa Allah, kabla ya Ad na baada ya Ad, yani kabla ya Hud na baada ya Hud. Na aya ambayo mara kwa mara husikia kwa mashaikh wakisoma, wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Kwa hakika tumetuma katika kila umma mtume, an i'budu Allah, awaambie jamaa zake watu wake, mpwekesheni Allah. Wanasema ulama, amri ya ibada inapokuja huambatana na katazo la shirki. Kwa hakuna tauhid bila kuipinga shirki. Hakuna tauhid bila ya kuipinga shirki. Dalili, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Kwa tauhid, i'budullah bimaana wahiduhu wa la tushriku, nahi ani shirki. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ توحيد وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ نَاهٍ عَنِ الشِّرْكِ. قل أسسامي أمتو كما ميمين ما يكبالي توحيد أكايش ليها هفو. نعم يكبالي توحيد تحذرش شرك أم باوي متو أنداما كتك فاميليا زيتو ندرا كمبات أمتو كما ميمين السلف أنا رجل سني موحد سلفي. الاف ايت جماعة ذاكي وكوا سوى شركين نادرا كتك هايا ميشايتو نا هايا مزنجرايتو كما سبباكم زازي انا ماتنغوري انا مزيمو بس مماكم دوغو كما سمجنباكو بس مكي ومجنباكو كوني مزنجرايتو نيم شركين. Awe mganga, asiwe mganga wa kuatibu watu kwa matunguri, lakini anafanya matambiko. Anatambika. Ana mila zake. Anakwenda kwenye makaburi ya wazee watangu. Wanakwenda kuchinja na kumwaga damu. Wanaposongwa na shida na matatizo yamewaandama kwenye familia, hukaa wasiojua tauhid. Wakasema hili hakuna isipokuwa jadi zetu, tumezisahau jadi. Kwa hiyo tunafanyaje? Twendeni kwenye jadi. Waenda kwenye makaburi ya wazee wao watangu, ima babu yake au babu aliyemzaa babu au kadha. Wanakwenda kule, wanakwenda kusema maneno ya shirki kwamba tumekuja hapa, mlango wetu na familia yetu, matatizo yametuandama, huenda ni kukasirika kwenu huko, tunakuombeeni muwe radhi, muache vijana wenu hawa, waacheni wajukuu zenu hawa, wafungulieni mioyo yenu. Wamekuja hapa, wamekiri makosa yao, wamewatelekeza kwa kitambo kirefu. Haya wallahi alazim hufanywa katika baadhi ya makabila. Kama si shirki hii, hakuna shirki. Kama hii si shirki, basi hakuna shirki. Hata kama umezongwa na matatizo kiasi gani, wa kukimbiliwa si huyu. Yuko anayekimbiliwa, anayeondoa shida, anayeitika wito wa waja wake waliozongwa na mambo. Allah tabaraka wa taala, amma yujibu almuttara idha da'ahu وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَاهٌ مَعَ اللَّهِ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. نِنَانِي نِنَانِي مُنْجِينِ أَنَيْمْجِيبُ أَلِيَزُونْغْوَ نَمَامْبُ مُضْطَرَّ كَزُونْغْوَ نَشِيدَ مَبَلَا مَتَتِيزُ يَمِمُوَنْدَامَ. نَانِي أَمْبَايَ أَنَيْتِكَ وِيتُ وَمْجَ وَكَهُوَ إِذَا دَعَاهُ. Pale anapomwita akainua mikono yake akasema ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Qahhar, ya dhal quwwatil matin. Ni nani huyo ambaye anaitika wito huu wa mja wake huyu pale anapomuomba wakati wa kuwa amezidiwa na shida, amebanwa na mabalaa, yamemuandama matatizo na mazonge? Wayakshifu su, nani anayeondoa ubaya? Nani anayeondoa madhara? Nani anayeondoa maradhi? Wayaj'alukum khulafaa al-ardh. Nani anayekujalia ni nyinyi kuwa ni makhalifa mnaoirithi ardhi hii kutoka kwa waliopita? Jawabu ni Allah. Ni Allah. Kwa hiyo anauliza Allah, a ilahu ma Allah? Hivi pamoja na yote haya kwamba yeye Allah ndiye ambaye kwamba yujibu al-mutarra idha daa. Allah yeye ndiye ambaye kwamba yakshifu su. Allah yeye ndiye ambaye kwamba yaj'alukum khulafa al-ard. A ilahu ma Allah? Pamoja na yote haya, yuko mwingine wa kuabudiwa si kwa yeye? Yuko mwingine wa kuombwa si kwa yeye? Huyo anakwenda kwenye makaburi, kwenye mizimu, kwenye tambiko, anaomba. Kuomba ni ibada. Aombe Allah. Kwa akisema a ilahu ma Allah, pia ina maana kwamba je, yuko mwingine wa kuombwa? Kwa sababu kuomba ni ibada, yuko mwingine wa kuabudiwa ibada hii ya kuomba asiyekuwa yeye Allah? Hakuna. Ni yeye peke yake subhanahu wa ta'ala, na hana mshirika. Allah haridhi ay yushraka ma'ahu ahad fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Haridhi Allah subhanahu wa ta'ala ashirikishwe katika ibada yake yeyote. Usijokona kwamba tumeona kwenye Qur'ani Allah anamsifu Jibril, Jibril anasema kujua Jibril nazala bihi ruhu al-amin ala qalbika litakuna min al-mundhirin. Allah kamsema huyu ni muaminifu, huyu muaminiwa. Ar-ruhu al-amin Jibril, shadidul quwa Jibril. Na kwamba Jibril ni katika aminul malaika, yani aminul malaika, kiongozi wa malaika, muamini wa wao, aliyekurubishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh anasema la malakum muqarrab, si malaika aliyekurubishwa kwa Allah. Ukaona kwamba huyu ana ukuruba, huyu kwa Allah ana ukuruba, bas ukamwelekeza ibada Jibril. La, haifai. Haifai kumuomba Jibril. Haifai kumsujudia Jibril. Jibril ambaye wasifu wake ni mkubwa, bawa lake akilitanua hapa kama ilivyokuja katika hadith, ana mbawa mngapi Jibril? Eh? 600. Ubawa mmoja tu wa Jibril unaziba huo upeo na uga unaouona. Kwa hiyo hakuna jini atakayemuingia ukubwa Jibril. Hakuna mti utakaomuingia Jibril kwa ukubwa. Hakuna kaburi ambalo kama litaingia ukubwa wa Jibril. Ikiwa haifai kumwelekezea dua Jibril na maombi Jibril, vipi huyu? La malakum muqarrab kama vile Jibril, wala nabiyyun mursal kama vile Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wasallam. Kuna mtume ambaye atazidi hadhi na nafasi ya Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wasallam? Hakuna. Hakuna. Na ndio maana katika akida zetu kwamba yeye ni afdalul khalqi ala al-itlaqi, mbora wa walimwengu kwa ujumla wao ni Muhammad bin Abdullah, khatamul anbiya wa imamul mursalin. Ni yeye huyu ambaye mitume na manabii wote watakuwa chini ya bendera yake siku ya kiyama, mpaka Adam baba yetu alayhi salam yuko chini ya bendera ya Rasul alayhi salatu wasalam. Ahlul mahshar watakimbia huku na kule, huku na kule kwa manabii wa waombe, wa muombe Allah aje kwa hukumu moja wake. Wote watashindwa, wote watakataa, wote watasema kwamba hii si nafasi yetu. atakayeweza ni Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wasalam, atasema ana laha, ana laha, atawaombea ahlul mahsha alayhi salatu wasalam na nafasi yake hii na manzila aliyopewa peponi. Akasema katika hadithi, mkisikia adhana mkiitika ile dua, niombeeni kwa Allah wasila, kwani wasila ni manzila, ni daraja liko peponi. Daraja hilo halimfai isipokuwa mmoja tu katika waja wa Allah, na taraje kwa Allah kuwa ni mimi. Hakuipata Ibrahimu al-Khalil, hata kama yeye ni Khalilullah alayhi salam, wala hakuipata Nuh, hata kama yeye ni katika ulul azmi minar rusul, wala Musa wala Isa, hata kama hawa ni katika ulul azmi minar rusul, lakini nafasi hii ni ya Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wasalam, na nafasi yake hii haifai kuielekeza ibada ya dua kwa Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wasalam. Vipi asiye kwa Muhammad bin Abdullah? Vipi asiye kuwa sahaba? Vipi asiye kuwa tabi'i? Vipi asiye kuwa katika atba'u tabi'in? Vipi asiye kuwa katika zama za a'immatul huda? Vipi asiye kuwa muslim wahid? Haifai, maradufu haifai, maradufu haifai. Kwa hiyo haya yameenea kwenye jamii zetu. Wa kuyakemea haya ni sisi. Kwa sababu lau kama watu watakwenda na sala, watakwenda na zaka, watakwenda na haji, watakwenda na makarimul akhlaq, watakwenda na sadaqat, lakini kama wamerudi kwa Allah wana sehemu ya shirk, hazikubaliwi amali zao zote na wataadhibiwa milele kwenye jahannam. Kwa dhambi ambalo kwamba hii ndio nafasi yake, hakuna yani umuhimu wa watu kutahadharishwa mara kwa mara, kuelekezwa mara kwa mara na kutanabahishwa mara kwa mara. La, uhai wetu wote uwe ni tauhid. Tuwalinganie watu, twende vijijini huko kumeoza. Jamii za vijijini katika mambo haya, hadith wala haraj, hadithia utakavyo. Wa kuokoa ni sisi baada ya taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaokuja katika marakizi kama hizi, marakazi Sheikh Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, tukasoma sehemu ya ilmu ya din, tukasoma tauhid, tukasoma kadha, kisha tukarudi tukawafikishia. Waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun, na warudi kwa jamaa zao wawaonye, wawaonye katika makubwa tunawaonya, tunawaonya shirki, sababu hakuna dhambi kubwa alilo asiwa Allah likashinda shirki billahi al-azim. Hakuna, hakuna wala haitokuwa. Riba, mwenye riba ana nafuu. Zina, mwenye zina ana nafuu. Liwati, mwenye liwati ana nafuu. Hatusemi kwamba haya madhambi yafaa kufanywa, yana adhabu zake. Lakini huenda akarejea mtu kwa Allah, amekula riba, Allah akamsamehe bure bureshi, hakumadhibu hata kidogo, na atamwingiza peponi. Lakini asiende mtu kwa Allah ana shirki. Allah anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah hasamehi dhambi la kushirikishwa yeye, na anasamehe madhambi chini ya shirki kwa amtakaye yeye. Chini ya shirki riba, chini ya shirki uongo, chini ya shirki kula mali za yatima kwa dhulma, na mengineyo yote yako chini ya shirki. Kwa hiyo usende kwa Allah na shirki. Na shirki zimetujaa kwenye maneno yetu. Yako maneno tuwayasema maneno ya shirki. Tuwaapa kwa asiyekuwa Allah, na ni jambo la kawaida kwenye jamii yetu. Haki ya Mungu na mtume vile. Mtu anakuwa pia. Haya yapo. Mama angu vile. Mimi katika hili kama ni mwongo, mama angu ni mfanye mke. Kama katika hili mimi nazua, baba angu ni mlale. Viapo. Tuwaapa kwa asiyekuwa Allah. Na haditha Ibn Umar, man halafa bi ghairi Allah, faqad kafara au ashraka. Atake apa kwa asiye kuwa Allah, amefanya kufuru au amefanya shirki. Ya ima iwe shirki ndogo, ya ima iwe shirki kubwa, kwa mujibu wa akida yake alivyowapia, kama anavyosema ulama. Haya ni mambo ya kutahadharishwa jamii yetu. Tutawatahadharishaje sisi? Tutawatahadharisha kwa ilmu. Al-Imamu Muqbil bin Hadi al-Wadi'i al-Hamdani rahimahullahu ta'ala katika nasaha zake anasema usi ikhwani ahla sunna barakallahu fihim an yatazawwadu min al-ilm hatta yaruddu ala al-mubtadi'ati ala basira. Na wausia ndugu zangu ahlu sunna, Allah awabarik, wachukue hazina tosha katika ilmu, ili wawajibu watu wa bid'a katika misingi ya ilmu. Kadhalika nasema, ili wawatahadharisha watu juu ya balaa ya shirki katika misingi ya ilmu. Kwa ndugu zanguni katika iman ya kuyazungumza juu ya tauhid ni mengi, hatuwezi tukayamaliza. Isipokuwa kile ambacho kwamba chawezekana kukisema kwa ndugu zako Waislam, basi kiseme. Na katika ambayo kwamba Allah katupa taufiki kuyasema ni haya mlioyasikia ambayo nimehudhurisha mbele yenu, tumomba Allah tabaraka wa taala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula an yuthabbitana ala at-tauhid was-sunnah wal-islam hatta nalqah innahu waliyyu dhalika wal-qadiru alayhi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi walhamdulillah wa baraka Allah fiik.